Oscar Wilde. Reed'in Zindanı Baladı. Seslendiren Akın Altan. Bölüm 1. Kırmızı ceketini giymemişti. Çünkü kan da, şarap da kırmızıydı. Ve kan da, şarap da ellerine bulaşmıştı. Onu cesedin yanında bulduklarında, sevdiği ve yatağında katlettiği kadıncağızın yanında. Yürüdü diğer suçlularla birlikte. Üzerinde hırpani, boz bir kıyafetle. Bir de başında kasketle. Ve hafif, şen adımlarla. Oysa ben görmemiştim bir kez dahi güne böyle efkarla dalan birini. Ben görmemiştim bir kez dahi mahkumların gökyüzü dedikleri o küçük mavi örtüleri ve gümüş yelkenlerini savurup giden bulut sürülerini böyle efkarlı gözlerle izleyen birini. Yürüdüm bir çember içinde, diğer mustarip ruhlarla birlikte. Ve düşündüm ne yaptı bu adam diye. Suçu büyük müydü, küçük müydü diye. Derken biri fısıldadı arkamda. O adama hasarlar yakında. Tanrım! Zindanın duvarları birden sallanmaya başladı. Başımın üstündeki gökler kor alevden bir miğfer oldu. Ben de mustarip bir ruhken ıstırabımı hissetmez oldum. Anladım hangi melun fikirle yürüdüğünü bu yolda. Anladım bu aydınlık günleri neden efkarlı gözlerle izlediğini. Bu adam öldürmüştü sevdiğini. Ve bu yüzden de ölecekti. Oysa herkes öldürür sevdiğini. Bunu böyle bilin. Kimi hazin bir bakışla öldürür, kimi latif bir sözle. Korkaklar öperek öldürür, yürekliler kılıç darbeleriyle. Kimi gençken öldürür sevdiğini, kimi ihtiyarken, kimi şehvetli ellerle boğar, kimi sevdiğini altına boğar. Merhametlisi bıçağını savurur. Çünkü böyle ölen çabuk soğur. Kimi az sever, kimi çok, kimi alır, kimi satar. Kimi öldürürken gözyaşı döker de, kimi gözünü bile kırpmaz. Çünkü herkes öldürür sevdiğini, ama herkes öldürdü diye ölmez. Yürümez ölüme utançla, kapkara, kepaze bir zamanda, durmaz o ilmek boynunda, örtülmez yüzüne bir paçavra. Sallanmaz ayakları zeminden yukarıda, zifiri boşluğun ortasında. Durmaz o sessiz adamların yanında, kendisini izleyen, gece gündüz demeden, her ağlamak isteyişinde gözlerini diken, her dua etmek isteyişinde onu izleyen, mahrum etmesin diye zindanı avından, onu durmadan izleyen adamların yanında. Görmez uyandığında bir seher vakti, odasına doluşan korkunç yüzleri, beyazlar giyinmiş, titreyen rahibi, haşin bakışlı, kederli komiseri, siyahlar giyinmiş zindan müdürünü, sapsarıyken yüzü, bilerek akıbetini. Başlamaz güne. hazin bir aceleyle uyanıp mahkum kıyafetlerini giyerken, hoyrat ağzıyla bir hekim sinsice gelip, seyirmeye başlayan yerlerine bakarken ve küçük tiktakları dehşetli birer balyoz olan saatini işaret edip dururken, bir an olsun hissetmez o susuzluğu, adamın boğazını mahveden o kuruluğu. Cellat bahçıvan eldivenleriyle mühürlü kapılardan geçerken ve bir daha boğazı kurumasın diye adamı üç deri kayışla bağlarken, uzatmaz kafasını dinlemek için, cenaze duaları okunurken, ruhundaki dehşet ona ısrarla henüz ölmediğini söylerken, görmez asla kendi tabutunu, o çirkin kulübeye götürülürken, dalmaz gözleri gökyüzüne, tavandaki küçük cam pencereden, dua etmez çamurlaşmış dudakları, son bulsun diye bitmeyen ıstırabı, hissetmez ürperen yanağında, kayapanın bu sesini o anda. Bölüm 2. Yürüdü nöbetçi avluda, 6 hafta boyunca, üzerinde hırpani, boz bir kıyafetle, bir de başında kasketle ve hafif, şen adımlarla. Oysa ben görmemiştim bir kez dahi güne böyle efkarla dalan birini. Ben görmemiştim bir kez dahi mahkumların gökyüzü dedikleri o küçük mavi örtüleri ve ardında bırakarak sökülen yünlerini, kıvrılıp giden bulut sürülerini, böyle efkarlı gözlerle izleyen birini. Ovuşturmadı ellerini, kapkara keder mağarasındaki o düşüncesiz adamlar gibi, istismara cüret eden yetimin ümidini, sadece güneşe çevirdi gözlerini ve sabah havasını içine çekti. Ne ellerini ovuşturdu, ne gözyaşı döktü, ne etrafına bakındı, ne hasretle bitap düştü, yalnızca havayı içine çekti. Sanki havada bir şifa, bir derman varmış gibi. Öylece ağzını açtı ve içti güneşi. Güneş sanki şarapmış gibi. Ben ve tüm mustarip ruhlarsa havare döndük. Bir diğer çemberde boş verdik kendi kabahatimize. Suçumuzun az mı, çok mu olduğuna ve baka kaldık donuk bir hayretle. Yakında sıcakları o adama. Oysa çok garipti görmek hafif, şen adımlarını ve çok garipti görmek güne efkarla dalışını ve çok garipti düşünmek böyle yüklü bir borç taşıdığını. Ne hoştur meşenin, kara ağacın yaprakları, bahar mevsiminde yeşeren dalları. Ama ne fenadır görmek dar ağacını ve köklerindeki yılan ısırıklarını. Ve dinç de olsa, cılız da olsa o adam mutlaka ölecek gençliğine doyamadan. En yüce yerdir zarafetin tahtı, uğruna tüm insanların uğraştığı. Peki kim dayanabilir dar ağacında, boynunda kendir ilmekle durmaya ve gökyüzüne son bir defa celladın elleri arasından bakmaya? Aşk ve hayat güzel olduğu zaman ne tatlı olur keman sesiyle dans etmesi. pek nazik ve nadir olur sazlarla, sözlerle dans etmesi. Ama güzel olmaz hiçbir zaman. Titrek ayaklarla havada dans etmesi. Sonra seyrettik onu gün be gün, meraklı gözlerle, iç kemiren şüpheyle. Ve düşündük acaba yolun sonu, bizim için de aynı yere çıkar mı diye. Çünkü kim bilir, kimin kör ruhu savrulacaktı cehennemin dibine. Nihayet o adam görünmedi bir daha. Yürümez oldu diğer suçlularla. Anladım ki kalmıştı orada, kara kapılı kafesler arasında. Anladım ki göremeyecektim onu bir daha, Yaradan'ın bu eşsiz dünyasında. Fırtınaya tutulmuş, bahtı kara gemiler misali, kesişti ikimizin yolları şimdi. Ama ne bakıştık, ne de konuştuk. Söyleyecek bir sözümüz yoktu. Çünkü bugün bir bayram günü değildi. Aksine tam bir utanç günüydü. Kuşatmıştı ikimizi de zindan duvarları. Öteki adamlardık ikimiz de. Dünya bizi kalbinden söküp atmıştı. Tanrı bizden yana bakmıyordu bile. Günahı bekleyen bir demir kapan, kıskıvrak yakalamıştı ikimizi de. Bölüm 3. Taşlar serttir borçlular avlusunda. Sular damlar yüksek duvarlarından. İşte burada çıkmıştı hava almaya, bu kurşuni semanın altında. Gardiyanlar sarmıştı dört bir yanını. Adam kendi başına ölmesin diye. Yoksa dururdu yanında. Cefasını gece gündüz izleyenlerin. Ağlamak için her kalkışında, dua için her diz çöküşünde, dar ağacını avundan mahrum etmesin diye, onu durmadan izleyen adamların yanında. Zindan müdürü sert adamdı. Yönetmeliğe sıkı sıkıya bağlıydı. Hekime göre ise ölüm yalnızca bilimsel bir vakaydı. Rahipse günde iki kez gelirdi ve bir risale bırakıp giderdi. Oysa günde iki kez piposunu tüttürür, yanında da birasını içerdi. Ruhu daima metindi. Yer yoktu yüreğinde endişeye. Mutluyum derdi hep, celladın elleri yakında diye. Bir gardiyan bile cesaret edemedi sormaya, bu adam niye böyle tuhaf konuşuyor diye. Çünkü gardiyanın vazifesi olmuştu artık kendi kör talihi. Gardiyan ağzına kilit vurmalı, yüzü duvar gibi olmalıydı. Duygulanırdı yoksa, teselli etmeye çalışırdı. Gerçi insanın merhameti ne yapabilir ki? Katiller çukuruna atılmışsa eğer. Böyle bir yerde hangi zarif söz dost yüreğini avutabilir ki? Süklüm püklüm adımlarla yürüdük soytarılar kervanında. Ama umurumuzda değildi. Belli ki ön saftaydık şeytanın ordusunda. Kafamız tıraşlı, ayaklarımız kurşun. Sanki duruyorduk bir karnavalın ortasında. Kanayan, kör tırnaklarla paramparça ettik katranlı halatları. Kapıları sildik, yerleri süpürdük. Temizledik ışıldayan parmaklıkları. Sabunladık sırayla tüm tahtaları, yerlere vurarak bütün kovaları. Çuval diktik, taş kırdık, tozlu çarkları çevirdik. Teneke çaldık, türkü söyledik, değirmende terledik. Ama hepimiz içimizde dehşeti daima hissettik. Daima hissettik onu içimizde, yosunlara takılan dalgalar şeklinde. Unuttuk kendi kara kaderimizi, hırsızın, arsızın o uğursuz talihini. Ama gün geldi, işten avare dönerken, geçtik boş bir mezarın önünden. O sarı çukur açmıştı ağzını, bekliyordu canlı bir şey yutmayı. Yerdeki çamur bile kan istiyordu. Kan susamış, zift karası meydandan. Ve biliyorduk ki, hoş bir seher vakti, asacaklardı mahkumlardan birini. İçeri girdik doğruca. Ruhlarımız müesser, aklımızda yalnızca ecel, keder ve kader. Elinde küçük çantasıyla cellatsa geçti, o kasvetin arasından ayak sürüyerek. Her birimizi bir titremedir aldı, numaralı mezarlarımıza sürünüp girerken. O gece endişe ete kemiğe büründü, tüm ıssız koridorlarda dolaşır oldu. Ve bu demirden kentte sessiz ayaklar, bir aşağı bir yukarı süzüldü durdu. Ve yıldızları örten o parmaklıklardan, bembeyaz yüzler bakındı durdu. Oysa uzandı, hayallere dalmış gibi. Yeşil, serin bir vadideydi sanki. Onu uyurken görenler, bir türlü anlam veremediler. Bir insan, nasıl böyle rahat edebilirdi? Bu kadar yakındayken celladın nefesi. Uyumak mümkün olmaz, ağlarsa o güne kadar ağlamamış olanlar. Biz hırsız, arsız ve namussuzlar içinse, uzadı, bitmek bilmedi o gece. Ve sürünüp geçti bir başkasının dehşeti, ıstırap dolu ellere gömülen her bir kafadan. Eyvah! Ne korkunçtur halbuki başkasının suçunu yüreğinde hissetmesi. Günahın kılıcı, niyeti iyi de olsa, saplanmıştı bir kere zehirli kabzasına. Ve dökmediğimiz kan için gözümüzden akan yaşlar, erimiş kurşun gibiydi. Keçe kunduralarıyla gardiyanlar, kilit vurulmuş kapılardan sürünüp geçti. Bakınca gördüler ve şaşkına döndüler. Yerde duran boz renkli şekilleri ve neden secdeye yatmış diye düşündüler. Önceden hiç dua etmemiş bu bedenler. Gecenin karanlığında diz çöküp dua ettik. Bir cesedin yasını tutan biz deliler. Gece yarısı görünen titrek kuş tüyleri, cenaze alayındaki çiçekler gibiydi. Süngerdeki ekşi şarapsa, sanki pişmanlığın lezzetiydi. Boz horoz öttü, al horoz öttü, ama gün doğmadı bir türlü. Ve dehşetin çarpık yüzleri, sardı yattığımız tüm köşeleri. Geceleri gelen tüm kötü ruhlar, çevremizde oynar oldular. Bir göründüler, bir kayboldular. Sanki sisler içinde birer yolcuydular. Mehtabı bile aldılar alaya. Cilveli, zarif adımlarıyla, usul dahilinde ve menfur zarafetle, sürdü hayaletlerin vuslatı her saniyede. Elimizde kova ve süpürge varken, ince gölgeleri gördük el ele giderken. Sardı her yeri bir hayalet hengamesi, onlar danslarını eder dururken. Adi grotesk oldu arabesk. Kumlara esen bir rüzgar gibi. Kukla gibi savruldular, parmak uçlarında döndüler. Ama endişenin sazıydı kulakları dolduran. Oynadıkları müthiş tiyatro sürerken, hem çaldılar, hem söylediler. Sanki ölüleri mezarından kaldıracak gibi. Vay! Diye bağırdılar. Dünya döner, ama sakat kalır zincirlenen bilekler. Bir kez veya iki kez, nihayet adettendir şansını denemek, ama bu gizli utanç evindeyken, hep kaybeder, günahla bahse giren. Hayatı prangalara vurulmuş adamlar için, bir daha özgürce yürüyemeyecekleri için, hiç de müpem hayallerden ibaret değildi, bu neşeyle dolup taşan maskaralıklar. Of! Sanki İsa'nın yaraları gelmiş de vücuda, serilmişti bir kez daha gözleri önüne. Dönüp durdular, coşup eğlendiler. Kimi eşli danslar etti, yüzü gülerek, kimi de kol kola çıktı merdivenlerden. Kahpe edasıyla kırıtıp süzülerek. Ve kurnaz alaylarla, davetkar bakışlarla, her biri bizi secdeye götürdüler. İnlemeye başladı sabah rüzgarı. Ama gece bilmedi bitmek. Devasa tezgahında kasvet ağları, dokundu ilmek ilmek. Ve biz dua ettikçe, korkumuzu artırdı, güneşin adaletini beklemek. İnleyen rüzgar esip geçti, ağlayan zindan duvarlarından. Duyduk dakikaların gidişini, ağır ağır, demir tekerlek gibi. Ey inleyen rüzgar! Biz ne yaptık ki bunları görmeye mecbur kaldık? Nihayet gördüm gölgeli parmaklıkları, kurşundan örülmüş o kafesleri. Tahta döşeğimin karşısındaki, kireç badanalı duvara vuran gölgeleri. Anladım ki dünyanın bir köşesinde, kızarıyordu ecelin müthiş fecri. Saat 6'da hücremizi temizledik, saat 7'de her şey sakindi. Fakat kudretli bir kanadın rüzgarı ve sesi, hapishane duvarlarına çarpar gibiydi. Çünkü buz gibi nefesiyle ölüm meleği, can almak için kapıdan girmişti. Ne resmi geçitle yürüdü, ne de beyaz ata bindi. Dar ağacınaysa sadece 3 metre ip, bir de tahta gerekirdi. Elinde pis bir iple, böyle geldi ecel elçisi. Sonunda yapmaya o mahrem işi. Bizse ilerler gibiydik el yordamıyla, bataklığın o kirli karanlığında. Dilimiz varmadı ne dua etmeye, ne de cefamızı hafifletmeye. İçimizden bir parça kopmuştu ve o kopan şeyin adı umuttu. Dümdüz işler insanın zalim adaleti. Yolundan sapmaz bir an bile. Zayıfı da keser, güçlüyü de. Ölüm saçar yürüdükçe. Ezer geçer tüm güçlüleri. Soyunu satan o katilin demir ökçeleri. Bekledik saat 8'i vursun diye. Damağımız kurudu. Susuzluk içinde. Çünkü akrep vurunca 8'i, felekte insanı vuracaktı. Ve feleğin yağlı kemendi, iyiyi de kötüyü de alırdı. Yapacak bir işimiz yoktu, beklemekten başka o işareti. Sessizce oturduk, tek söz söylemeden. Issız bir vadideki taşlar misali. Ama çarpıyordu her birimizin yüreği. Delinin davul çalması gibi. Derken saat vurdu 8'i. Soğuk havayı savurdu sesi ve bütün zindanda uğuldadı. Aciz bir kederin feryadı, bir cüzdanlının ininden yükselen ve ta bataklıklardan duyulan ses gibi. Rüyasında korkunç şeyler gören bir adam gibiydik orada sanki. Gördük ki yağlı kement kara kirişten geçmişti. Duyduk ki celladın kapanı o son duayı boğmuştu. Onu böylesine sarsan her şeyi, böyle feryat ettiren bütün elemi, sonsuz pişmanlıklarını, döktüğü onca teri, kimse bilemez benim bildiğim gibi. Çünkü birden fazla hayat yaşayanı, birden fazla ölüm bekler. Bölüm 4. İbadet edilmezdi adam asılan günde. Rahibin yüreği kararmış, benzi kireç gibi atmıştı. Kimseler bakamazdı gözlerindeki ifadeye. Öğleye kadar bizi bırakmadılar. Neden sonra zili çaldılar. Çınlayan anahtarlarıyla gardiyanlar, hücre kapılarını araladılar. Her mahkum çıktı kendi cehenneminden ve avare sallandı demir merdivenlerden. Kavuştuk dışarıda yaradanın ferah havasına. Fakat bu kez her zamankinden farklıydı. Çünkü birinin yüzü endişeden bembeyazdı, diğerinin yüzü boz renge boyanmıştı. Ve ben görmemiştim bir kez dahi güne böyle efkarla dalan kederli kimseleri. Ben görmemiştim bir kez dahi mahkumların gökyüzü dedikleri o küçük mavi örtüleri ve mutlu mesut geçip giden kayıtsız bulut sürülerini böyle efkarlı gözlerle izleyen kederli kimseleri. Ama aramızdan bazıları boyunları bükük yürüyorlardı ve biliyorlardı. Vadeleri dolmuş olsaydı, kendileri de çoktan ölmüş olacaklardı. O sadece canlı bir şeyi öldürmüştü. Cellatsa çoktan ölmüş bir şeyi. Çünkü ikinci kez günah işleyen adam, ölmüş ruhu uyandırır ve ıstıraba boğar. Ve çeker alır onu lekeli kefeninden. Ve kanını tekrar akıtır. Ve kanını etrafa saçar. Ve kanını beyhude akıtır. Maymun gibi, soytarı gibi, canavar gibiydik. Üzerimizde eğri büğrü çizgilerle sessiz sedasız yürüdük. Zift karası, kaygan avluda. Sessiz sedasız yürüdük ve her boşanmış kafadan berbat bir rüzgar gibi esti tüm berbat anılar. Korku peşine düştü her birimizin. Ve dehşet sürünüp geçti ardından. Dolandı gardiyanlar, bir aşağı bir yukarı. Ve dizginlediler bu azgınlar sürüsünü. Giyinmiş bayramlık kıyafetlerini, tekmili pırıl pırıl tertemizdi. Ama çizmelerindeki kireçten belliydi. Nereden, niye geldikleri. Çünkü kazılan o geniş çukurda bir mezar yoktu aslında. Zindanın çirkin duvarına uzanan biraz çamur, biraz toprak sadece. Ve biraz da kireç vardı. Kaynayan cesede kefen olsun diye. Kefeni de vardı bu biçare adamın. Gerçi kim buna kefen diyebilirse. Zindanda, avlunun 7 kat altında, çıplak halde, daha derin bir utanç adına, uzanır ayaklarında prangalarla, alevden bir örtüyle sarılmış durumda. Kaynayan kireç bir an bile durmadan, eti kemiği yer, bitirir. Geceleri gevrek kemikleri, gündüzleri de yumuşak etleri. Bir eti yer, bir kemiği. Ama her zamanda yüreği. Tam 3 yıl oraya ekilmeyecek ne bir fidan ne de bir tohum. Kimsenin eli değmeyecek. Tam 3 yıl o uğursuz toprağa. O topraksa gökyüzünü seyredecek. Gayri sitemkâr gözlerle. Sanırlar ki katil yüreği, lekeler ekilen her bir tohumu. Yalan, Tanrı'nın toprağı bereketlidir. İnsanın zannettiğinden daha bereketlidir. Ki kızıl güller daha kızıl açar, beyaz güller daha beyaz. Dudağından kızıl, kıpkızıl bir gül açar. Yüreğinden de beyaz bir gül. Tanrı'nın iradesi yeryüzüne nasıl akseder, kim bilebilir? Hacıların elindeki o kupkuru değnek, mübarek papanın önünde filizlendikten sonra. Ama güllerin ne süt beyazı, ne de kızılı, filizlenmez bu zindanlarda. Bize burada sadece biraz cam kırığı, biraz taş, biraz toprak verirler. Çünkü bilirler ki çiçeğin bir yaprağı alelade bir adamın bile derdine derman olur. Yani güllerin ne şarap kızılı ne de beyazı dağılamaz yaprak yaprak. Zindanın çirkin duvarının dibinde tozlu, çamurlu yerlere ve avluda abare sallanan adamlara Tanrı'nın oğlu hepimiz için öldü diyemez. Ama zindanın çirkin duvarları onu çepeçevre kuşatsa bile, gezinemez hiçbir ruh geceleri, ayakları zincire vuruldu diye. Ağlar ancak her bir ruh, serilir de, böylesine murdar bir yerde. Huzura erdi şimdi bu biçare adam. Huzura ya erdi, ya erecek. Onu kızdıracak bir şey yok artık. Dehşette güpe gündüz gezinmeyecek. Çünkü onun yaşadığı ışıksız topraklara ne güneş doğacak, ne ay ışığı düşecek. Hayvan asar gibi astılar o adamı. Söylenmedi arkasından, ürkek ruhunu sakinleştirecek İnceden bir matem ezgisi bile. Çabucak çıkardılar adamı ve kapattılar bir deliğe. Çıkardılar hemen üzerindeki döküntüleri ve sineklere terk ettiler adamı öylece. Eğlendiler onun şişmiş, morarmış boynuyla ve keskin bakan kapkara gözleriyle. Kahkahaları yükseldi gökyüzüne. Sarmalarken o mahkumu kepenine. Rahip ne bir dua okudu onun namussuz mezarında, ne de bir istavros çıkardı İsa'dan günahkarlara yadigar kalan. O adam da günahkardı halbuki. Ve İsa onları kurtarmaya gelmişti. Nihayet her şey yolunda. Ancak hayatın menziline varmıştı o. Artık ellerin gözyaşı ıslatacak, merhametin harap mezarını, çünkü yasını ötekiler tutacak. Zaten ötekiler daima yas tutar. Bölüm 5. Haklı mıdır, haksız mıdır? Bilemem tüm bu kanunlar. Ama zindanda bizler biliriz. Kaya gibidir bu duvarlar. Bir gün... Burada 1 sene kadar uzundur. Öyle 1 sene ki, gündüzleri uzadıkça uzar. İlk insan katlettiği gün kardeşini, keder dolu dünya dönmeye başladı. Ve bilirim ki, o günden beri, insanın insana koyduğu tüm kanunlar, tıpkı bir meşhum rüzgar gibi, taneyi savurup samanı tutar. Ve şunu da bilirim, ve herkes bilsin isterim. İnsan eliyle yapılan her bir hapishane, utanç tuğlalarıyla örülmüştür. İnsanın insana yaptığını İsa görmesin diye, demir parmaklıklarla sarılmıştır. Parmaklıklar bulandırır zarif mehtabı ve karartır bereketli güneşi. Ve nihayet saklar o cehennemi. Çünkü orada yapılan şeyleri görmemeli ne Tanrı'nın oğlu ne de insanoğlu. En adi işlerde zehir gibi, zıkkım gibi büyür, serpilir bu zindanlarda. İyiliktir insanın içindeki, sararıp solan tek şey burada. Bir soluk cefa tutar kapıları, keder olur tek gardiyan. Kimsesiz çocukları bile aç bırakırlar, gece gündüz ağlayana kadar. Zayıfa kamçı, güçlüye kırbaç vururlar. İhtiyarları maskara ederler. Kimi delirir ama herkes geberir. Yine de bir söz söyleyemezler. Yattığımız her bir dar hücre kara, kaba birer keneftir. Dipdiri ölümün o kokuşmuş nefesi durmaz boğar bu kafesten sahneyi. Şehvetten başka her şey en sonunda toza döner insanlığın çarkında. İçtiğimiz acı sularda bir kara balçık yüzer. Tozla, toprakla yoğrulur. Tartıp da verdikleri acı ekmekler. Uykuysa duramaz, divane gibi gezer ve geçen zamana daima sitem eder. Bir cılız kıtlık, bir ham hararet, boğuşur iki yılan gibi. Kimse bunu dert etmez gerçi. Çünkü asıl titreten ve öldüren şey, gece vaktinde kalbimizin dönüşmesidir. Gündüz vakti taşıdığımız taşlara. Kalbimizde zifiri karanlık, hücremizde alaca karanlık. Kazma savurduk, kürek salladık. Hepimiz kendi cehennemimizde kaldık. Sessizlik kaçar gider uzaklara. Kalırız küstah çan sesleriyle baş başa. Asla bir insan sesi duyulmaz. Bir güzel söz olsun söylenmez. Kapıdan sürekli bizi izler. Gaddar, merhametsiz gözler. Her şeyi unuturuz. Çürüdükçe çürürüz. Ruhumuz ayrı, bedenimiz ayrı kokuşur. Paslanır hayatın zincirleri sayemizde. Biz alçalmış ve yapayalnız bir halde. Kimi küfürler eder, kimi ağlar sessizce. Hiç sesini çıkarmaz kimileri de. Ama Yaradan'ın ebedi kanunları müşfiktir. Yumuşatır taş kesilmiş kalbi bile. Zindan hücresinde veya avlusunda yumuşayan her insan kalbi, o kırık sandık gibidir sanki. Efendimiz'e veren tüm hazinesini ve donatan en pahalı kokularla pis bir cüzzamlının evini bile. Ah! Ne mutlu kalbi yumuşayanlara ve sonunda bağışlananlara. İnsan başka türlü nasıl yolunu bulabilir ve ruhunu günahtan arındırabilir? Efendimiz nasıl girebilir ruha? Kırık kalplerin çatlaklarından başka. Oysa şişmiş, morarmış boynuyla ve keskin bakan kapkara gözleriyle hırsızı cennete götüren o mukaddes elleri bekler. Çünkü Efendimiz asla hor görmez kırık, tövbekar kalpleri. Allar yiyen adam hükme vardığında 3 hafta ömür verdi o zavallıya. Sadece 3 hafta. Arınabilsin diye, ruhundaki bitmeyen kavgadan ve bıçağa savuran elleri, temizlensin diye her damla kandan. Gözünden yaş yerine akan kanla, temizledi çeliğe sarılmış elini. Çünkü kanı ancak kan temizleyebilir, Yaraları da ancak gözyaşı sarabilirdi. Kabil'den yadigar o kızıl leke ise dönüşürdü İsa'nın kar beyaz mührüne. 6. Bölüm. Reed'in elindeki Reed'in zindanında bir utanç çukuru vardır orada. O çukurda bir adam yatar. Biçare, delik deşik olmuş, alevin dişleriyle sardılar onu yanan, kavrulan bir kefene ve bir isim bile yazmadılar kabrine. Şimdi yatsın orada sessizce. Ölüler dirilinceye dek mahşerde. Lüzumu yok gözyaşı dökmenin ya da beyhude serzenişlerin. Bu adam sevdiğini öldürmüştü ve bu yüzden de ölmüştü. Ve herkes öldürür sevdiğini. Bunu böyle bilin. Kimi hazin bir bakışla öldürür, kimi latif bir sözle. Korkaklar öperek öldürür, yürekliler kılıç darbeleriyle.